राम। श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास महाराज। श्रावण कृष्ण दशमी, विक्रम संवत 2057, 26 जुलाई 2000, प्रातः लगभग 8:30 बजे, रतनगढ़। राम। पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म निराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय तोत्रगेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वे नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। गीता में 9वें अध्याय की बात चल रही थी तो सबसे पहले दुराचारी को लिया, फिर लिया पापियों को, फिर स्त्रियों को, फिर वेश्यों को, फिर शूद्रों को, देवयाति परागति। किम बुद्ध ब्राह्मणा पुण्य भक्ताराधर्षयस्तथा अनित्यमशूलोक एवं प्राप्य बजस्व माम। किम बुद्ध ब्राह्मणा पुण्य, ब्राह्मणा नाम तो लिया है जन्म से पवित्र, और पुण्य कहने से बताए आचरणों से पवित्र। वो पहले आचरणों को बताया दुराचारी, फिर पाप योनि बताई, तो ये पुण्य योनि है और आचरणों से ही पवित्र है। पुण्य ब्राह्मणा भक्ता राजऋषि था, और राजऋषि राजा होते ऋषि होते हैं, तो राजा जन्म में उत्तम हुआ, ऋषि होने से आचरणों में पवित्र हुआ। तो आचरणों में पवित्र है, जन्म से ही पवित्र है, उनका तो कहना ही क्या है। क्यों पूना, जब दुराचारी का भी कल्याण हो जाता है, पापियों का भी कल्याण हो जाता है, तो पुण्यात्मा है और पवित्र जन्म है जिनका, और यहां भी अच्छे आसन है दोनों के लिए, राजऋषि और भक्ति। और उनमें भी खास चीज क्या है, सियाज दोनों के बीच में रखी भक्ति। पापी से पापी भी पवित्र होता है भजते माम अनन्य भाव, अनन्य भाव से भजता है। भाइयों बहनों सब ध्यान दे सुनो, आप अपना भाव शुद्ध बना लो कि अब हमें भजन करना है, अब दुराचार नहीं करना है, अब दुराचार नहीं करना है, भाव बन लो तो भक्ता है। ये सब में सार चीज है, ये भजन तो तुम भक्तिया। यहां पर कम पुण्य ब्राह्मणा पुण्य भक्ता राजर्ष ऐसा था, पवित्र ब्राह्मण है, राजा होते ऋषि है, और वे भक्त हो जाए, उनमें उद्धार खड़ा खड़ा ही गया है। अनित्य वासुगुण लोगों में हम प्राप्त भजन समाप्त। मनुष्य शरीर को प्राप्त गया है तो ये अनित्य है, शरीरों का भरोसा नहीं है। इस मृत्यु लोग में शरीर की ऐसी बात बताई है, पेट में मर जाए, जन्मता मर जाए, दिनों का मर जाए, महीनों का मर जाए, वर्षों का मर जाए, कोई पता नहीं। तो अनित्यम ये शरीर है, गंधी का या तेरा क्या गुण गाऊं, महल रचा आजा मैं रहना न पाऊ। शरीर बड़ा अच्छा है परंतु पता नहीं कब शरीर छूट जाए, कहां छूट जाए, कैसे छूट जाए, कुछ पता नहीं है। अंधेरा है, सब अंधेरा है। इस वास्ते भगवान के वचन में अनित्यम और अशुभम दो बात भाई, अनित्यम अशुभम एवं प्राप्य और तीसरा एवं, मन शरीर को प्राप्त करके दुराचारी से दुराचारी ले लिया, सदाचारी से सदाचारी ले लिया, पापियों से पापियों ने ले ली और पुण्यों से पुण्यों ने ले ली। मानो पवित्र से पवित्र अपवित्र से अपवित्र है, मनुष्य शरीर प्राप्त किया है, ये अनित्य अशुभ है। तो संसार के सुखों की तरफ और इनमें पीछे कर लेंगे भजन, ऐसा ये दो बात नहीं। मनुष्य ये गलती होती है जो सुख भोग ले इसके बाद भजन करेंगे, और अभी क्या जल्दी है पीछे कर लेंगे, ये दो बात में आदमी को ठगाई में आ जाता, आदमी को ठगाई हो जाती है। इस वास्ते अनित्यम अशुभ लोकम एवं प्राप्य एवं मानो मनुष्य को प्राप्त कर दे। वो मनुष्य कैसा हो, दुराचारी से दुराचारी हो, सदाचारी से सदाचारी हो, ब्राह्मण क्षत्रिय वेश शूद्र हो, स्त्रिया हो, कोई क्यों हो, एवं प्राप्य इस शरीर को प्राप्त हो गए। ये जो मनुष्य शरीर है, किसी जाति का, किसी वर्ण का, किसी आश्रम का कैसा ही हो, इसको प्राप्त करके भजन स्वभाव मेरा भजन कर दो। देखो आहार निद्रा भय में तुनंच सामान्य में तत्पशु फिर धरा नाम, खाना पीना पशु भी करते हैं, मनुष्य भी करते हैं, नींद लेते हैं पशु भी लेते हैं, पर मनुष्य भी लेते हैं, और जन्मना मरना पशु भी होता है। एक भजन करने की बात विशेष शरीर में है, अगर वो भी नहीं है और दूसरों की सेवा करना ये बात है तो ये भी नहीं है, ना भजन स्मरण है, ना सदाचार है, ना आचरण अच्छा है, तो क्या फायदा हुआ? मनुष्य शरीर से क्या फायदा, पवित्र आचरण से क्या फायदा? थोड़ा ऊंचा लोग पे जाएगा पर फिर क्षीणे पुण्य मत लोग में शांति एवं त्रयी धर्म मनोपन्न बनना। त्रयी वेद में यज्ञ यजु श्राम तीन वेद है, अथर्ववेद में लौकिक विद्या है विशेष। तो त्रयी विद्या तीन विद्याओं को जानने वाले अच्छे अच्छे आचरण करते हैं, उन्हें अच्छे अच्छे लोग मिल जाएंगे, अच्छे अच्छे भोग मिल जाएंगे, अच्छे अच्छे स्थान मिल जाएंगे, क्या फायदा? भगवान का भजन नहीं किया तो कुछ नहीं। मनुष्य रूपे मृगाशांति, रूप मनुष्य का है, ढांचा तो मनुष्य का है, परंतु है पशु। रामायण में बताया है विनु पशु पुष्ट विषाण, जिस पशु के सींग न हो पूछ नहीं हो, बांडा और बूढ़ा पशु खराब लगता है, ऐसे मनुष्य है वो भजन नहीं करता तो बद्धा पशु है, न पूछ है न विषाण है तो पशु का पशु, मैं पशु भी पशु में बद्धा पशु है, पशु भी सुंदर नहीं है, पशुओं में भी सुंदर नहीं है, मनुष्य पड़ा है ही नहीं। भजन स्वभाव भगवान का भजन करे, ये सब भजन की महिमा है। भगवान के साथ संबंध जोड़ लिया तो नीचे से नीचा भी वो बड़ा ऊंचा हो गया, क्योंकि संबंध भगवान के साथ रहे, और भगवान के संबंध नहीं जोड़ा तो कोई काम का नहीं। चाहे लाखों रुपये हो, चाहे पढ़ा हुआ पंडित हो, सुंदर शरीर हो, शरीरम स्वरूपम तथा व कलत्रम यशस्तु चित्रम धनम मेरुतुल्यम मनस्से न लग्नम मारे रगरी बदबे तथा क्यों तथा क्यों तथा क्यों तथा क्यों तुम। सुंदर शरीर सुंदर हुआ, अच्छी स्त्री हुई और धन पास में हुआ, सुमेरु समन के समान पर्वतम सांस धन हुआ और वैभव हुआ, बहुत राज्य हुआ, लोगों में महिमा होगी, लोग अच्छा करने लगे, मनुष्य लगे मरे नगरी पत्नी भगवान के चरण कमल में अगर मन नहीं लगा तो क्या हुआ। इतना बेव में मिल जाएगी बड़ी भाई, संत महात्मा उसको महत्व नहीं देते, आप महत्व दे दो। मनुष्य में जो उषा लखपति है, करोड़पति है, अरबपति है, खरबपति है, पद्मपति है, क्या हुआ, सब झूठा है। एक पलक में छूट जाए सबका सब, राज वैभव बहुत है, त्रिलोकी में राज्य है, पर मर जाएगा चर छूट जाएगा, सब नाशवान है, क्षण मंगूर है, इनसे कोई मनुष्य की महिमा नहीं है, मनुष्य जन्म की सफलता नहीं है, सफलता एक भगवान की वजह से, भगवान के साथ संबंध जोड़ दिया, शरीर ठीक नहीं है, बीमारी भी है, उसाश भी नहीं है, संसार में कोई नाम भी नहीं है, और अपने बिरादरी में अपने लोगों में कोई यश नहीं है, प्रतिष्ठा नहीं है, कोई इज्जत नहीं है, परंतु मन भगवान में लग गया, श्रेष्ठ पुरुष है वो, निकृष होते वो भी श्रेष्ठ पुरुष है, और श्रेष्ठ श्रेष्ठ है, परंतु मनस्य न लग्न मारे रंगी पद में, भगवान के चरण कमलों में अगर मन में नहीं लगा तो सब निर्थक है। भेद बिहोनी जान कहो कुल काम की, सब चीज ठीक है, धन भी है, पर्दा भी है, ले रहे है, सामग्री अच्छी है, आदमी भी अच्छे है, सब कुछ है, बरात बनाई, बरात बरात बरात तो बनाई, बन गए दूल्हा कहाँ है, बहन ये तो भूल गए, बड़े काम होते हैं कोई भूल हो जाती है, अब ये भी भूल होगी तो तुम्हारे क्या तैयारी करी, ऐसे भगवान का भजन भूल गए तो मनुष्य धर्म का क्या मतलब है भाई, पशु धर्म हो जाता हो जाता, मनुष्य होकर के भगवान का भजन नहीं किया, मेरे बहुड़े जान को कुड़ काम के कोई काम के नहीं, असली चीज तो भगवत भजन है, सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, जब भगवान लगे मीठे प्यारे लगे, नाम जप हो कीर्तन हो भजन हो सत्संग हो तो भाई वो सच्चनता है, प्रियता है, उत्तमता है, श्रेष्ठता है, देवता लोग भी प्रशंसा करते हैं, मनुष्य लोग भी गायन चैन मन रक्त जो वृंदावन में होने वाली स्त्रियों की महिमा करती है, मथुरा में होने वाली स्त्रियों, जब राम कृष्ण पधारे हैं, कंस का वध करने के लिए जा रहे थे, यादो हने वहनने मथनो पले प्रेको कृणमादो गायंती से न मन रक्त योगो धन्या मृत स्त्री गुरु तयाना, भगवान जिन में चित्त में चढ़े रहते हैं, भगवान याद रहते हैं, वे मन धन्य है, जो काम करते हुए गया होती तो भगवान याद है, वेदना करे तो भगवान याद है, घर दीप दे तो भगवान याद है, बालकों को लोरी तेरे खिलाते तो भगवान याद है, बालकों को बोझ दे तो भगवान याद है, दही मंथने के ठार करते तो भगवान याद है, धान कूटते हर भगवान याद है, तो बहुत ही याद है, घर में झाड़ू दे रही है भगवान याद है, तो ठीक है, कर्म संसार का कर रहे हैं, परंतु मन में भगवान याद है, धन्य वो मृत स्त्री, वे मृत स्त्री बड़ी धन्य है, जिनके भगवान याद है, पर वो पुरुक्रम से तैयार ना, पुरुक्रम बड़े पराक्रमी भगवान के, भगवान का चित्त चित्त है और भगवान का सवारी बन गया, चित्त पर भगवान चढ़े रहते हरदम, तो वे श्रेष्ठ है। सब काम करते हुए, घर का काम करते हुए भी, और शरीर विवर है, राम का तो कोट ही भला, सोच में पड़े जो चाम, कंचन काया किस काम के, जहां ना हरे का नाम। कोट ही शरीर है, गलत कोट हो गया, आज्ञा गल गया, आंगना गल गई, कंग गल गए, और ये गड़ा हुआ शरीर गिरता है, पर भगवान का भजन कर रहा है। धन्य कंचन दे ही कुछ काम की, काया बड़ी सुंदर है, पर भगवान याद नहीं तो कुछ काम नहीं। भगवान की भक्ति है हृदय में तो बड़ी धन्य बात है, अच्छी बात है। भगवान की भक्ति नहीं तो मनुष्य जन्म सार्थक नहीं है। भाई हो बहुत सही सुंदर होते हैं, सब धन है, संपत्ति है, वैभव है, लोगों में यश है, प्रतिष्ठा है, बड़ी इज्जत है, परंतु भगवान का भजन नहीं तो क्या करे उनका, निरर्थक है, कोई काम के नहीं। और भगवान का भजन है तो मौज है, फिर तो आनंद हो रहा है, मस्त हो रही है। एक भगवान की वजह से एको गुणो खलो निहंति समस्त दोषान, एक ही गुण भगवान का भजन है तो सबल दोष होते हुए भी सबसे सुंदर। अरे एक भगवान का भजन नहीं है, सब गुण है, फिर हमारे माया है। जाते पाते कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भगति ही न नरसो वही केशव, फिर जन बाध देख गया। जन बादलों में पानी नहीं, वो बरसते नहीं, और बदल जबल क्या काम का। भगवान के भजन बिना जाति पाति, जाति बड़ी ऊंची, पंक्ति पावन है, पवित्र करने वाले हैं, कुल धर्म है, कुल धर्म में अच्छे हैं, जाति पाति में ऊंचे हैं, बढ़ाई है संसार में, धन बल परिजन गुण चतुराई, धन है, बल है, परिजन है, परिवार है, गुण है, अच्छे अच्छे, बड़े चतुर है, बड़े समझदार है, बड़े विद्वान है, पर धग भक्ति ही नरस हो ही कैसा। एक भगवान की भक्ति नहीं है कोई काम का नहीं, कितने सुंदर अच्छे काम क्या फायदा। शरीर है सुंदर है अच्छा हुआ, पर मुर्दा है, मुर्दा मुर्दा मरा हुआ क्या कहूंगा। सो गया तो स्नान करो, स्नान और सब गुण है ऐसे, पर तो जीवन मुर्दा है। अरे भगवान का भजन है तो जीवन बड़ा श्रेष्ठ है, बड़ा उत्तम है। सोए सोए पड़े जो साहब, गलत को गलत कोष्ठ है, गलत कोष्ठ, पर तो भगवान का भजन है। भगवान प्यारे लगते हैं, भगवान के गुण अच्छा लगते हैं, भगवान की लीला अच्छी लगती है, भगवान के चरित्र अच्छे लगते हैं, भगवान की कथा अच्छी लगती है, भगवान का नाम अच्छा लगता है, भगवान का कीर्तन अच्छा लगता है, भगवान की मात्र बात अच्छी लगती है, तो दूसरा कुछ भी गुण हो, ये भगवान गुण है तो बड़ी अच्छी बात है। अरे मासुकों लोगों ये रहने वाला नहीं है शरीर, और इसे सुख नहीं है, सुख भोगो सुख। बस भर में ज्यादा खेल दिए तो क्या फायदा है, बस भर में खेल नहीं मिला तो क्या फायदा, क्या दुखना नहीं। अरे विद्या पढ़े कुछ हुए तो ठीक है, भगवान का भजन करे तो ठीक है, भजन भजन नहीं हुआ तो क्या किया तुमने। अच्छी अच्छी बातें है सभी, पर बिना बदलने बिना लूण बिना सब पूर्ण रसोई, लोन बिना से पूर्ण रसोई बड़ी बढ़िया रसोई बनेगी ना बनेगी। ऐसे भगवत भजन के बिना अच्छा शरीर है कोई काम का नहीं। ब्राह्मण का शरीर है उत्तम शरीर है सर, और उत्तम शरीर क्या करे बताओ, जब कल्याण जैसे नहीं हो और उत्तम शरीर क्या काम का। भगवान के भजन है तो नीच जाति में है, मैत्र आदि में नीच जाति में है, यार भगवान का भजन है तो सबसे श्रेष्ठ उत्तम बन गया। भगवान के यहाँ कुल है धर्म है आदि के लिए बढ़ाई दी है, सबरी के प्रसंग में आदमी नीच जाति में बड़ा धर्म नहीं समझारी श्रुति विरोध तो समझौता रही कर दुख वैसे हो जाएगा तो क्या फायदा। एक भगवान में लगे मधुर सर्व सज्जनों सार्थक हो गया। भगवान का चिंतन है, भगवान का भजन है, भगवान का कीर्तन है, भगवान की लीला है, भगवान ही चरित्र है, भक्तों के चरित्र है, भक्तों का संग है, ये संग मिल रहा है तो समझो बहुत बढ़िया भाई। वे बड़भागी है संसार में जो भगवान की तरफ लगे हुए है, भगवान के गुणा में भगवान की लीला में मस्त है, रात दिन सुनते हैं उनमें रहते हैं, उनका मन जीवन सबल है, नहीं तो मन धर्म कोई काम का नहीं। भगवान का भजन नहीं बना मनुष्य बना तो पूर्व ले पूर्व नष्ट हो जाएंगे। जिस पुण्यों से पवन भवन पवित्र शरीर मिला है वे पुण्य तो खत्म हो जाएंगे, अरे पाप बन जाएगा क्या काम का है। अरे भगवान में बदले गए हुए रात दिन है अनित्य अशुभ लोभ इस शुभ रहित संसार में सुख दिखता है वो दुखालय महसास होता हूँ, दुखालय है दुखालय औषधालय वस्त्रालय भोजनालय पुस्तकालय जो दुखालय महसास होता हूँ इस दुखालय में क्या फायदा। जब भगवान का भजन बना तो बहुत श्रेष्ठ है बहुत उत्तम बात है। एक वो गुणों खड़ो दे हर समस्त दोषा सब दोषों को उदास देता है, एक ही गुण भगवान में, और भगवान में नहीं लगा बहुत अच्छे अच्छे गुण है कोई काम के नहीं। कानित्य वोलोक में प्राप्य भज स्वभाव मनुष्य लोग को हमारे प्राप्त किया, भाई बना तो बहन हो कोई हो स्त्री हो पुरुष हो कोई हो भगवान में लग गया है श्रेष्ठ है। मेरा भाई स्त्री थी पर भगवान में लग गई, उनके पद गाने से अंतःकरण पवित्र होता है, भगवान की याद आती है पवित्रता पैदा होती है उनके पद गाने से, तो उनका जन्म धन्य है। और अच्छी अच्छी महाराणियां बड़ी बड़ी हुई क्या काम गई, या भजन नहीं भगवान का शरीर एवं स्वरूप बड़े बड़ा सुनते हैं। तो भैया सब महिमा सब भगवान के भजन की है, अनित्य आशु गुरु एवं प्राप्य भजस्व मेरा भजन करो। एक भगवान का भजन है वो ठीक सार चीज है। मन मना भाव मत भक्तो मध्याजी मांग नमस्वरो मां वैसी युक्त महात्मा नम मत पराया इस तरह से मेरे पराय हो जाए भगवान के भजन करे। चार गुण वाले चार मन मना भव मध्याजी मन मना भव मत भक्त मध्याजी मांग नमस्वरो यही बात आसान बातें में कही है। वही मन मना भाव मत भक्तों मध्याजी मान मामी सत्य थे प्रजा ने पियो सुनी प्रतिज्ञा करता हूं तू मेरा प्यारा है जाके एवं मत पर आए ना इस मेरा पर मन मना भाव भगवान में मन भाव हो जाए भगवान की जब याद आ जाए तो बड़ी ठीक है। अरे भगवान की विस्मृति हो गई तो क्या फायदा, मन धर्म किया भगवान का याद नहीं किया। अच्छा कुल प्राप्त करके अच्छे जन्म प्राप्त करके भगवान का भजन नहीं किया, अरे त्यों असंग एवं प्राप्त भगवान में मन वाला बेचारा दिन भगवान अच्छा लगे प्यारे लगे। एक कथा आती है, भगवान ने कहा लक्ष्मण ये जल में खड़ा है और पक्षी है परंतु जल नहीं पी सकता, ये मेरा भगत है, क्या पहचान कि तू जाकर राम राम राम राम राम राम, राम कर तो राम राम राम कर तुम जल दिया उसने। अब नाम छूट जाए जल में चला गया, जल पीने के लिए प्यास लगी है पर नाम छोड़ना छूटता नहीं, नाम छोड़कर जल पीता नहीं। तो राम राम राम राम राम राम सुना तो राम राम सुनता रहे तो जल पी लिया उसने, राम सुनाना कोई है नहीं और नाम सुने जल पिया चाहे पानी पीने पियो चाहे प्यासे मरो प्यासे बने मरो भगवान का नाम छीन नहीं, जल में खड़ा है परंतु पानी नहीं पी सकता, प्यासा हो इस से पानी में आया है तो नाम सुना जब राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम सज्जनो हृदय में भगवान का प्रेम हो मन जन्म भी जब ही सफल है, मनुष्य बन गया अरे भगवान का भजन नहीं किया। इसलिए मत पलायण है, इसलिए मेरे पलायण हो जाए मन बना हुआ भगवान में मन वाला हो जाए भगवान के मन से रहे। मत भक्तो भाव मेरा भक्त हो जा, एक भगवान की भक्ति है बस, सिद्ध भगवान में लग रहा हुआ है चिंतन चित्त से चिंतन भगवान का होता है। मत चित्ता मदगत प्राणा बोधि अंतर परस्पर गति अंतर सम्मान नित्यम दुष्यंत इच्छा गुण बता इच्छा गुण मत चित्ता मदगत प्राण मन मना भाव तो मत चित्ता होगा मन मना भाव भगवान मन लग गया। मदगत प्राण और भगवत गत ही प्राण है, प्राण के दोनों अर्थ होते हैं, भगवान के चित लगने से ही प्राण रहते हैं, अगर भगवान में मन नहीं लगे तो प्राण नहीं रहेंगे। और एक प्राण है चेष्टा, कोई काम करो कोई क्रिया करो भगवान को याद करते हुए करो, बच्चे तो मर गए तो प्राण बोध ही अंत पर आपस में मिल जाए तो वो भगवान पास रहे वो और सब वो और सब है और सुनने वाले मन याद करते हैं तो समा मेरा कथन करे भगवान की बात कहे बहुत ही अंतर पर कथन तो समा देते अब दुष्यंत समय दुन फल है मदगता मदगत प्राणा ये तो है एकांत में और परस्पर बहुत ही अंतर और बोध परस्पर बात करते हैं और बोध यह है क्रिया और यह है फल तो शांति से बचे संतोष हो रहे हैं मस्त हो रहे हैं और आज बड़ा भय धन मिल गया भगवान का चिंतन हो गया निहाल हो गए संतोष होता है। जैसे लोभी आदमी को धन मिल जाए तो वो खुश होता है पर थोड़ी थोड़ी देर के लिए, धन भी पास में हो पर तो इंक्वायरी आ जाती है तो बुरा लगता है कि धन नहीं होता तो अच्छा था, ऐसा भगवान भजन में होता ही नहीं कि भजन नहीं होता तो अच्छा था, ऐसा कभी होता ही नहीं, भगवान के भजन में लगे हुए हैं। तो संत रमन तेजा संतुष्ट संतुष्ट होते इधर में संतोष होता है, भगवान का चिंतन हो गया भगवान का भजन हो गया बड़ा लाभ हो गया संत मिल गए संतों के द्वारा भगवान की चर्चा हो गई भगवान का स्मरण हो गया भगवान की बात चल गई दुष्यंत से रमन से उसमें रमण करते हैं, हरदम मस्त रहते हैं। न मिले न मिले, जल मिले न मिले, नींद आवे न आवे, कपड़ा पहन में न हो, झाड़ा पड़े, सी पड़े, गर्मी पड़े, वर्षा पड़े, जो कुछ पड़े, भगवान याद है तो सब ठीक है। भगवान नहीं याद है, बड़ा सुंदर शरीर है, रहने की आराबरी जगह है, बड़े सुंदर से बड़ा आदर है, सत्कार है, मान है, लोग अच्छा मानते हैं, पर भगवान की भक्ति नहीं है तो भाई ऐसा सुंदर। बिना भक्ति बिना सब सुना है, एक भगवान की भक्ति हो तो निहाल जाए, पवित्र हो जाएंगे, महान पवित्र हो जाएंगे, महान पवित्र भगवान के भजन में। तो संतो ये बात है, मन मना भाव मत भक्त हो, भगवान का भक्त हो जाए। भगवान मीठे जाएंगे, भगवान शरीर का सही हो, भगवान अच्छे लगे तो भगवान का भक्त हो जाए, तो स्वयं भगवान का भक्त हो जाए और भगवान में मन लगा। मन मना भाव मत भक्तो मत याजी मग्न हो और मेरे लिए पूजन करे, सब काम भगवान की प्रसन्नता के लिए, सब कार्य उसका यज्ञ हो गया, दान हो गया, तप हो गया, तीर्थ हो गया, व्रत हो गया, जब भगवान में मन लग गया बहुत दिन तक पशु कथंत शुद्ध कथंत समानित हो। मन मना भाव मत भक्तो मत याजी मांग नमस गुरु, हे भगवान को ही नमस्कार करते हैं। तत्वेनुकंपा सुसभे क्षमाण भुंजान एवात्मकृतं विपाकं हृद्वा गौरवे भजनं मस्ते हृदय पानी शरीर से नुसरत, इधर से पानी से मुन से साष्टांग आसन दुर्भ्याम पद ध्यान से दानुभ्याम, दोनों हाथ दो हाथ दोनों पैर दोनों घोड़ा दो पद ध्यान चंद और पद्म आस्था भ्याम झानु जाम उर्षा शीर्षा दिशा, शरीर से भी हृदय से भी और दृष्टि से भी उस मस्तक टेक के भी आठ अंग से भगवान साष्टांग लंबा पढ़ करे भगवान के सदा नमस्कार करे। अगर आठ हुई शीतल थाय सुख कहो न जाय सत संगन, भगवान के मैसेज लग रहा है, भगवान की बात चल रही है, सब शरीर में शांति मिलती है। मुझे मार लो अपने किए हुए कर्मों का फल सुख दुख भोगता रहे, परंतु भगवान का चिंतन चल लगता रहे। ब्रह्मा जी कहते हैं, ब्रह्मा जी उसने तपते है नुगम पाव सुसमक्ष मारो भंजान एवा दुख ब्रह्म विपाक शरीर पानी मन से नमस्कार करते हैं, ऐसा जीता है वो मुक्ति पदे का भागीदार है, वो मुक्ति का हकदार है, मुक्ति पदे से दाए पाक। अरे बिना भगवत भक्ति के कुछ काम हुआ नहीं, मन से लग रहा हूं मरे रहेंगे तो मन घर भक्तो मध्यासी मांग नमस्कार। नमस्कार ये तो जो भी होता है सुख मिलो चाहे दुख मिलो, जब किसी का एक कसूर बन जाए तो जाकर के ना नमस्कार करता है कि महाराज मारो चाहे तारो, उद्धार करो चाहे दंड दो, आपकी मर्जी और शो करो। नमस्कार कर लिया अपने चरणों में आ गया, अब दंड दो तो स्वीकार, पुरुष का दो तो स्वीकार, अच्छा दो तो स्वीकार, बंदा करो तो जो मर्जी अवश्य करो। ऐसे भगवान के हृदय में बसते हैं, सुख आवे तो उसे मोह से, दुख में भी मोह से, बुखार आ जाए मुख में भी आनंद है, निंदा हो जाए उसमें भी आनंद है, अपमान हो जाए उसमें भी आनंद है, हरेक जो परिस्थिति परिस्थिति में आनंद है। भगवान का भजन करता है, भगवान याद होते हैं, दुख संताप हो तो सब का सब सही है, पर भगवान की स्मृति सही है नहीं, भगवान को भूल जाए ये नहीं, भगवान याद रहना चाहिए, भगवान याद है तो सब अवस्था सी है, सब तरह से आनंद है। अरे भगवान को भूल गए तो भाई कोई काम का नहीं। इस वास्ते भगवान से कहते हैं मध्या जी माँ भी मशहूर हूँ, माँ में भी तो आत्मा मरना एवं मत पारायण, ऐसे भगवान है पारायण हो जाए, रात रहते चलते फिरते उठते बैठते, उठते ही बैठ गए जागते गए सोए, हरियाजन घट रहा बजे कबू को प्रगट हुए, उठते ही बैठते गए उठते बैठते चलते फिरते, हरदम भगवान के नाम का जप कर रहे हैं, भगवान में भजन कर रहे हैं, भगवान में चिंता कर रहा है, मस्त हो रहे हैं, भगवान की बातें सुन करके भगवान की याद आकर भी खुश हो रहे हैं, मस्त हो रहा है। लोभी को जैसे धन मिलता है, काम भी को जैसे काम में नारी बिहारी जी में लोभी प्रिय जी में धाम तिमिर गुणा तो निरंतर निरंतर प्रियता का उपोरा, हरदम भगवान प्यारा लगे, मीठे लगे, अच्छे लगे, सुंदर लगे, भगवान अच्छे लगे, भगवान का स्मरण अच्छा हो जाए, समझता है कि आज मेरा जीवन सफल हो गया, आज बहुत बड़ी भारी कमाई होगी, आज बड़ा ही मंगल हो गया, आज तो आनंद हो गया, भगवान की याद है, भगवान का चिंतन है, भगवान का भजन है, सब आनंद है। अरे भगवान भूल गए, विपद नारायण विस्मृति, भगवान की विस्मृति होनी विपत्ति, कह रघुवीर विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमरण भजन न होई। हनुमान जी महाराज आए लंका से तो कहा क्या है, सीता के नी विपत विशाला, विनय कहे भल दीन दयाला, ऐसी विपत है जल्दी चलो जल्दी लाओ, कि हनुमान सीता की वृत्ति है, याद आ गया, याद आ गया, हनुमान विपत विश हुई, जब तुम सुवर्ण भजन हुई, नाम पारू दिवस दिश ध्यान तो मार कपाट, दोष निज पंथ संचित प्राण जाए कई बाट, आपका दाव दे रही है, राव राव राव राव, और ध्यान लगा हुआ जब में बहुत आनंद की बात है, बहुत आनंद की बात, बहुत आनंद की बात है। पहले तो यह कह दिया कि विपत विशाला, विनय कहे भर देर गया, पर फिर कहा कि भगवान याद है, भजन होता रहे, बहुत आनंद, कोई दुख नहीं, कोई संताप नहीं, कोई जरूरत नहीं है, भगवान का भजन होता रहे तो कोई दुख नहीं है, और सब सुख है, पर भगवान की विस्मृति है तो बड़ी आफत है। तो विश्वास है मन मना भाव मत पर तो एवं मत पर आएगा, ऐसे भगवान के पारायण है, भगवान की मर्जी में मर्जी है, भगवान की मर्जी में प्रसन्नता है, अपने कोई इच्छा ही नहीं, कोई साधना नहीं है, अपनी कोई वासना ही नहीं, अपनी कुछ चाहना नहीं, हमारे तो भगवान का भजन होने पर जीवन सफल हो गया, मनुष्य जीवन सफल हो गया, बिना भगवत भजन के जीवन कोई काम का नहीं। इस वास्ते भले सुमाम भजे सुमाओ अभी से सुधाचारो भजते मां भजते भजते लिखा भजते, और किम पुनः ब्राह्मणा पुण्य भक्त राज भक्त है, और ऋषियों बजरा ऐसे भगवान के परायण है, ये भी शु पाप श्रियो बे भी आदि पराण है, भगवान का भजन है तो किसी वन का हो, किसी आश्रम का हो, किसी देश में हो, किसी वेश में हो, कोई कसाई क्यों हो, सब काम ठीक है, और भजन नहीं है तो भाई कोई काम की बात नहीं। क्या सुंदरता होगी, क्या बढ़िया धन संपत्ति वैभव सब कुछ है, पर भगवान याद नहीं है तो कुछ नहीं। ऐसे मेरे परायण भगत है वो संत है, उसी भगवान प्रशंसा करते हैं एवं मत परायण, ऐसे भगवान के परायण भगवान के चिंतन में लगे हुए सज्जनों जीवन सफल तभी भगवान में प्रसन्न हो जाए। भगवान की कृपा है या तो भगवान की कृपा की पहचान है। शुद्ध विशुद्ध प्रेत परिते ही से तुम्हें राम कृपा करी जाएगी। भगवान कृपा दृष्टि में देखते हैं तो भगवान के प्यारे भक्तों के दर्शन होते हैं, भक्तों के दर्शन होते हैं तो निहाल हो गया। फिर भगवान ही कहता है सदा प्रसंगात गंभीर संविदो भवंति हृद कर्ण रसायना कथा तजोषणादाश्वर्तने श्रद्धा रथिर भक्ति अनुक्रमेशति अनुक्रम सब आ जाएगा। अच्छा संत महात्माओं का दर्शन हो जाए, भगवान के प्यारे भक्तों का दर्शन हो जाए, तथा भी दुर्लभ मैंने वैकुंठ प्रिय दर्शन, भगवान के प्यारे भक्तों का दर्शन हो जाए, समझो भगवान की बड़ी कृपा है, ये भगवान की बहुत कृपा। सत्संग मिल जाए तो भगवान की अटूट कृपा, आशीष कृपा, असली कृपा। सदा प्रसंगात गंभीर संविदो भगवान के पराक्रम की, भगवान के महत्व की सुंदर सुंदर कथाएं संतों के मिलने से भी मिलती है। ये भगवान की कथा न मिले तो क्या काम का भाई, जीवन कोई काम का नहीं है। कौशल्या मैया कहती है कि हे राम तुम्हारे वियोग में दिन जावे वे दिन मेरे घृणा निराना सी है। मनुष्य जोड़ी में घिरनी ही नहीं चाहिए, हमारा दिन वही गिरा जाए जिसमें भगवान याद रहे, भगवान प्यार लगे, भगवान प्यार लगे, भगवान अच्छे लगे, प्यार लगे। जो दिन आशे भजन में सो दिन आशी गिनती में, वो दिन गिनती में आएगा, नहीं तो भैया इंद्र तक गया, समय खाली चला गया भगवान के भजन में ना। उम्र बीत गई, उम्र चली गई, एक संत मिले थे रो रहे थे राम राम राम राम राम कर रहे थे, कहते हमारे दिन खाली चले गए, बहुत दिन खाली गए, भगवान भगवान भजन गए हमारे दिन चले गए, उम्र हमारी चली गई, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम चेत नहीं, बस चेत रह गया। दादू जी बना दादू जैसा नाम था तैसा लीला ना, जैसा भगवान का नाम पवित्र है वैसा लिया रही, अलाव हो रहा हूं शरीर मन में आए, मन में रहेगी भगवान करते भजन करते, परंतु देह तो जा रहा है, बूढ़ा हो गया मरने को चला है, मन में रहेगी भजन कर देगी, और किया गया उम्र पर भजन किया, मन भजन की मन में रहेगी भजन कम हुआ। लघुपति करोड़पति अरबपति भी होते हैं कि पैसा कम है पैसा कम है पैसा कम है, वह तो लगा नरकों में है और भजन कम है भजन कम है, स्वर्ग से ही ऊंचा जाएगा भगवान के धाम में, भगवान के प्यारे उनका आदर करेंगे सत्कार करेंगे कि कैसे भक्त है भगवान के, जब भगवान का नाम ले भगवान का कीर्तन करें भगवान में मन लगा रहे भगवान में चित्त लगा हुआ है भगवान का चिंतन करते भगवान की बात करते मस्त हो जाते बस बस। संत लोगों का भी यही है, असली संतों की बात यह है भाई भजन लग जाए, ये मनुष्य धर्म है ये सफल हो जाएगा, नहीं तो क्या काम का जहां भजन नहीं है। भजन से ही सफल है सबका सब, आप व्यापार अधिक करो धन पैदा हो जाओ तो ठीक है, क्या बात। इस तरह से मनुष्य जन्म लिया, भगवान का भजन नहीं हुआ तो निर्धन समय चला गया, और सत्संग में लिया भजन मन लग गया तो समझ लो कि हमारा जीवन सफल हो गया। तत्व सुनात उसके सेवन करने से चुड़ी प्रीति सेवन हो, प्रेम पूर्वक सेवन करे, आशु अपमत्व ने मुक्ति के मार्ग में श्रद्धा रतिर भक्ति अनुक्रमेश, श्रद्धा रतिर भक्ति अनुक्रमेश, अनुक्रम श्रद्धा प्रीति अनुक्रम से सब आ जाए, भगवान में प्रेम हो जाएगा, सताम प्रसंग आदमी श्रेष्ठ पुरुषों के संग से ये बात होती है। मूर्ख से मूर्ख मना के मुखी में था, ज्ञानी से ज्ञानी मिले करे ज्ञान की बात, ज्ञान की बात हो चले, भगवान का भजन की बात चले, भगवत भजन की बात हो, भगवान के गुणों का वर्णन करे, साधु बिटा ना हुए साधु बात व्यभिचारी आदि मिल जाए तो व्यभिचारी बात छोटी सी छोटी बहुत लंबी करे। इस तरह से भगवान के भक्त भगवान आपस में मिल हो जाए तो भगवान की बात है थोड़ी सी जो आप पर मस्त हो जाएगा तो मिल दो सब एक तुम तत्पर हो जाए तल्लीन हो जाए। उनका जीवन धन्य है जिनका जीवन भगवान का भजन है, भगवान का चिंतन है तो मन मना भाव मत भक्त हो मध्याजी मांग लो एवं मत पायना। इस तरह से मेरे पर भगवान पर आए ना वे मेरे पर पवित्र हो जाते हैं, मेरे को प्राप्त हो जाते हैं, सदा ही शांति आनंद निरंतर रहने वाले में मस्त रहते हैं मस्त। और भगवान का भजन नहीं तो क्या करूंगा भाई, एक ही बात है एवं मत पारायण, ऐसे मेरे पारायण हो जाए भगवान ही भगवान की बात चले, भगवान का ही चिंतन चले, भगवान का ही कीर्तन चले, भगवान के नाम का जप चले, भगवान की यादगिरी रहे, भगवान का तत्व भगवान का रहस्य रात और दिन सब समय भगवत भजन में डूबे रहे। मामे वे सत्य थे मामे वे सत्य, भगवान कहते हैं मैं प्रत्येक सत्य सच्ची प्रतिज्ञा करता हूँ वे मेरे को प्राप्त होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि उसे रात और दिन चिंतन ही भगवान का ही है और वो मुकाम का है और तो वृत्ति नहीं है। सज्जनो तो वही जीवन धन्य है, वही जमीन पवित्र है, महान पवित्र है, महान पवित्र। अब थोड़ी देर भगवान का कीर्तन करें शांति से, सब भाई बैठे शांति से है भगवान के नाम का कीर्तन में मस्त हो जाओ, एक तुम आनंद में विभोर हो जाओ, फिर में कीर्तन सुनो भगवान के नाम का कीर्तन सात आठ और सूचना थी तो भाई Hare Hare हरे राम राम राम हरे हरे